high boots got all my worldlies here in the sack. Looking for something, knowing that it ain't here where I'm at. Ain't looking back, I'm coming right by thumbing. Get by bumming. I'm on my way. Friend, have you seen Glory Road? Say, friend, I got a heaven load, and I know Glory Road's waiting for me. Caught me a pickup down from Seattle through LA. Seems like those folks go chasing a new star every day. Ain't gonna stay in the ladder through Wyoming, Colorado. I'm on my way. Friend, have you seen Glory Road? Say, friend, I got a heavy load, and I know Glory Road's waiting for me. We begonnen dit uur in de jaren 60 met Neil Diamond en Glory Road. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 14 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, Broekpolder Vlaardingen in top 3 van de meest vervuilde natuurgebieden. Doe mee met de week van lezen en schrijven. Een toerist is terug in Nederland en koopt weer volop Delfts blauw. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. I'm Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. It slips right by you. Your dreams all left behind you. It's cold and rain is falling. A lonely day is dawning. Taxi, rescue me. Oh, cause I'm half the man I used to be. Oh, all of the loves I threw away. Oh, and now my skies are turning gray. Brazzaville was dat, en de taxi met groene ogen, de Green Eyed Taxi uit 2012. En daarvoor Aretha Franklin en Willing to Forgive. Wij gaan ons eerste onderwerp vanavond. Het Westlandse natuur- en recreatiegebied het Kraaiennest in Westland staat op plaats 1 van een lijst van 153 natuurgebieden die zijn onderzocht op bestrijdingsmiddelen. En op plaats 3 staat het natuur- en recreatiegebied Broekpolder bij Vlaardingen. Herman de Bruin praat erover met Hans Middendorp. Hij is fractievoorzitter van de Algemene Waterpartij Delfland. Hans, welkom. Dankjewel. Ja, Delfland is het Hoogheemraadschap. Delfland heeft alles met water, dus ook met vervuild water. In bijvoorbeeld de Broekpolder. Hoe komt dat? Eerst even uitleggen wat er is gebeurd. Er is een onderzoek gepubliceerd door de Natuur en Milieu, wat ze door een organisatie in Leiden hebben laten uitvoeren. Een onderdeel van de Universiteit Leiden. En daarin hebben ze 153 natuurgebieden onderzocht. Ja. En bovenaan die lijst staan inderdaad de Broekpolder in Vlaardingen en het Kraaiennest in het Westland. En wat is er dan vervuild precies? Nou, voor de Broekpolder polder is denk ik wel een bekend verhaal. Dat was een slipdepot. Ik denk in de jaren 50 of begin jaren 60. En daar is gewoon ontzettend veel vervuilde bagger. Ja, dat kwam met de Rijn kwam dat naar beneden. Is daar in de grond opgeslagen. En dat komt er nog steeds met het kwelwater een beetje uit. Dat weten we ook al een tijd. Maar ja, je kan moeilijk het hele broekpolder afgraven. Dus daar zit het probleem. Je zou ook die kwelschermen, zo'n soort dampwanden langs die dijk kunnen slaan. Het is niet echt een dijk, maar een soort scheiding. En dan hou je het kwelwater tegen. Ja, je kan van alles doen. Ja, maar het kost allemaal veel geld. Het kost allemaal veel geld, ja. Is het eigenlijk gevaarlijk voor de recreanten? Zolang je niet een gat gaat en dan de grond gaat eten, zou ik zeggen, is het niet gevaarlijk. Oh. Dus daar ligt minstens een meter schone grond overheen. Mm-hmm. Dus is het niet gevaarlijk en het ontwikkelt zich ook tot een mooi bosgebied. Ja. Ja, dus waar hebben we het dan over als het niet gevaarlijk is? En het kan gewoon als je de grond niet gaat eten, maar dat was ik ook niet van plan. Ik denk niemand van plan. Dus wat is het gevaar dan? Waarom moet er dan iets gebeuren? Nou ja, het onderzoek wordt gewoon in een aantal natuurgebieden of bij een aantal natuurgebieden hebben gemeten van hoe erg is de vervuiling nou. Ja. Een opdracht van Natuur en Milieu die zich daar landelijk voor inzet. Ja. Eigenlijk hadden we ze dus ook kunnen vertellen van dit ga je vinden in de broekpolder. Ja, dus het is eigenlijk iets wat jullie al wisten en ook niet meteen maatregelen moeten nemen. Het dilemma is, en dat kun je natuurlijk beter dan de dijkgraaf vragen, maar het dilemma is dat als je daar maatregelen neemt, dat het behoorlijk duur is. Als je dat combineert met het feit dat het natuurlijk niet goed is dat het in de vaart terecht komt. Maar als het eenmaal in de vaart is, is het zo dun dat we het niet kunnen meten. Ja. Dan maak je een afweging en zeg je, het is met zoveel stoffen. Ze horen niet in het water, maar ze drijven er wel rond. Ja. Maar dat neemt niet weg, want daar staat misschien al 20 jaar zat er een soort zuiveringsmaat aan de vervuilingsvaart. En dat was een techniek die 20 jaar geleden de beste techniek was. Dan wordt het over een koolstoffilter of een actief koolfilter geleid. Yeah. Ja, dan hou je aflopen en smurrie over. En die moet dan verbrand worden. Daar gaat steeds vervuiling doorheen, dus dat zou beter kunnen. Daar zou je naar kunnen kijken. Ja. En in de 19e eeuw hadden we veel erger vervuild water. Wat dat betreft hebben we het toch beter dan toen? Toen was het water vooral organisch vervuild. Ja. Het grachtenwater of het drinkwater, ja, wat dan uit de put gehaald werd. Ja, daar kon je ziek van worden. Dit is zeg maar omdat er bacteriën in zaten. Ja, precies. Ja. En dat hebben we nu niet meer. Hè? Nou ja, ik zou ook het water in de Vlaardingenvaart niet uitgebreid gaan drinken. Nee, maar okay. Als je daar toevallig een slokje van binnen krijgt, maak je me geen zorgen. Jullie zijn weer opgeroepen en kijken of het water toch nog beter kan. Ondanks dat het niet zo slecht is dat de volksgezondheid in het gevaar komt. Absoluut. Maar je weet, de AWP zet zich in voor schoon water. Dus ja, dit heeft ook onze aandacht. Ja. Toen we het rapport gelezen hadden, toen zeiden we, het is erg. Maar ja, er zijn ook nog ergere dingen. Nou, daar kunnen we het dan wel bij laten. Dan is het toch niet zo erg als dat we dachten misschien. En valt het allemaal nogal mee. Maar jullie blijven het nakijken of het goed blijft gaan als AWP Delfland. Dankjewel voor het gesprek, Hans Middendorp, over de broekpolder in Vlaardingen. Met name die in de top 3 staat van de meest vervuilde natuurgebieden. Maar uiteindelijk lijkt dat nog wel een beetje mee te vallen. S'est brouillé au café de Flore. La faune et la flore. On allume le monde dans une fumée blonde. Maintenant que deviennent les valses deviennent. Dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années, si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Maintenant que deviennent les valses de Vienne et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui quand tu danses, à quoi tu penses? Dans la Rome antique, errent les romantiques, les amours infidèles s'écrivent sur logiciel du fond de la nuit. Remonte l'ennui et nos chagrins de môme dans les pages du grand monde. Maintenant que deviennent les valses de Vienne, dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années, si les mots sont les mêmes, moi si tu m'aimes. Maintenant que deviennent les valses de Vienne et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui quand tu danses, dis à quoi tu penses. Pendant ces années, si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes. Si tu m'aimes. Maintenant que deviennent les valses de Vienne et les volets qui grincent d'un château de province. Aujourd'hui quand tu danses, dis à quoi tu penses. À quoi tu penses. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Childish way. know every type of love, better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, every love but true love for sale. Advertising young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Ooh, goodbye. Who would like to sample my supply? Love for sale, liefde te koop, als dat nog maar kan op de radio. Je hoorde de uitvoering van Astrud Gilberto uit 1977. En daarvoor François Feldman, een Les Vals de Vienne, de walsen van Wenen. Zometeen, doe mee met de week van lezen en schrijven, maar eerst is hier Elton John, een Sacrifice. Elton John op de late avond met Sacrifice. We gaan naar ons volgende onderwerp. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven of rekenen. Hoogste tijd dus voor actie tijdens de week van lezen en schrijven. Margriet Klein. We praten hierover door met Naomi Severin, Taal Bali coördinator, Bibliotheek De Plataan in Maassluis en Vlaardingen. Van harte welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Vertellen wat er allemaal aan voorwerken. We beginnen even bij de voorbereidingen aan kennissessies, et cetera. Wordt gedaan om uiteindelijk in actie te kunnen komen. Nou, zowel als in de gemeente Maassluis als in Vlaardingen hebben we een groot taalnetwerk. Dat betekent dat wij een netwerk maken met verschillende partners die met taal te maken hebben. Dus de taalscholen, vluchtelingenwerk, maar ook mensen met partners zoals woningnet en gezondheidszorg. Mensen die laaggeletterden tegen kunnen komen. Wat is er georganiseerd om dit jaar die week van het lezen en schrijven tot een succes te maken? Zodat heel veel mensen mee kunnen doen en ook op een laagdrempelige manier activiteiten kunnen ontplooien. Om gewoon die vaardigheden te krijgen die ze ontberen. Ja, voorgaande jaren hebben we ons voornamelijk georiënteerd op taal. En dit jaar hebben we het veel breder getrokken. Dus er is een digibingo wordt georganiseerd waarin mensen op een laagdrempelige manier en een leuke manier een bingoavond kunnen doen. En daarnaast wat gaan leren over wat wij allemaal aan digitale cursussen hebben in de bibliotheek, want dat is er veel. Onze taalcafés zijn open om te bezoeken, om te kijken hoe dat we dat nou doen om met die anderstalige de Nederlandse taal te leren. Er wordt een Scrabble-toernooi georganiseerd en dat is dan weer juist voor anderstaligen. Om dan Nederlands te leren. We hebben ook nog taalwandelingen. En dit jaar doen we ze lekker in de avond. Zodat mensen die werken ook een keertje mee kunnen lopen. En ja, dan ga je door de stad heen lopen. En je leert meteen een nieuwe stadsbewoner kennen. Er moet toch ook wel heel veel kennis aanwezig zijn bij de mensen die die onderricht gaan geven. Hè? Die gaan helpen. Hoe controleer je dat? Nou, gelukkig werken wij ook samen met de Stichting Lezen en Schrijven. Stichting Lezen en Schrijven heeft deze dag of deze hele week ook in het leven geroepen. Daar zit ontzettend veel kennis en kunde. En die helpen ons met dit soort workshops op te zetten. En om die staan ons gewoon met raad en daad altijd bij. Waar is meer te lezen over deze week van Lezen en Schrijven? En wat er zoal te doen is? En waar moeten de mensen dan op letten als ze iets zoeken waarvoor zij extra les nodig hebben? Nou, dan sowieso staan we in het Groot Vlaardingen. In het gemeentenieuws staat er wat over over de week van Lezen en Schrijven. En op de nationale televisie wordt er veel aandacht aan gegeven. Loop eens bij de bibliotheek binnen. Er liggen verschillende foldertjes en er zijn ook medewerkers die je wat erover kunnen vertellen. Ja, eigenlijk proberen we zoveel mogelijk naar de mensen toe te gaan. Natuurlijk staat het ook op internet, maar ja, als je niet digitaal vaardig bent, dan kom je daar natuurlijk ook niet. Dus ja, mond-op-mond reclame werkt heel erg goed. En ja, we proberen ook bij de mensen, niet thuis te komen, dat dan weer niet, maar te staan waar mensen komen. We staan bij de stadscaravanen in Vlaardingen om ook weer te vertellen over ons aanbod. Ja, en bij exposities bijvoorbeeld? Exposities op dit moment niet. We gaan wel proberen met de taalcafés naar exposities toe te gaan om ook laagdrempelig in eenvoudige taal in Nederlands te oefenen bij bijvoorbeeld musea. Ja. Maar en al zelf, initiatieven ontplooit op dat vlak? Afspraken gemaakt? Daar zijn we nu nog mee bezig. Ik weet niet of ik het al kan vertellen, maar we hebben ook een heel mooi project lopen met het theater. Maar daar kan ik nog niet al te veel over vertellen. Maar dat komt er nog aan. Nou, dat schrijven we even op en daar komen we op terug. Dat is natuurlijk ook heel interessant. Voor nu, bedankt voor de informatie. Tenzij je zegt van, ik wil nog even iets toevoegen, want dat is nog niet aan de orde gekomen. Dan heb je daar nu de gelegenheid voor. Ja, nou vooral als je ziet om je heen dat je vader of je moeder of je buurman of je buurvrouw ergens moeite mee hebt. Ja, loop een keer met ze samen naar de bibliotheek om hulp te vragen. Dus eigenlijk roep je iedereen op die iemand in de buurt weet waar deze cursussen goed voor zouden kunnen zijn. Ja. Hartelijk bedankt Naomi voor de uitgebreide toelichting en heel veel succes gewenst in de week van lezen en schrijven. Naomi Severin, Taal Bali coördinator, Bibliotheek De Plataan, Maassluis en Vlaardingen. Het is warm vanavond, lief. Trek je kleren uit. Zet de ramen open. We maken geen geluid. Het is warm vanavond, lief. De vogels zijn al stil. De streling van het maanlicht is alles wat ik wil. Het is warm vanavond, lief. Trek je kleren uit. Zet de ramen open voordat je de gordijnen sluit. Het is warm vanavond, lief. Er ritselt zelfs geen blad. De streling van je handen geeft me meer dan ik ooit had. Morgen met de dauw over de velden, wanneer de zon boven de kim verschijnt, vervagen onze dromen in de schemer van de bomen, zoals ook jeugd in weemoed verdwijnt. Ik heb avonden gekend van kilte om me heen, armen die me weerden en een hart van steen. Zo is het vaak gegaan. Het vuur verloor zijn kracht. Het kille ochtendlicht verdreef de warmte van de nacht. Deze warme, stille nachten, waarin alleen de eenzame roep van de uil werd gehoord. Het is warm vanavond, lief, trek je kleren uit. We zullen pas gaan slapen wanneer de eerste vogel fluit. Het is warm vanavond, lief, sluit nu het gordijn. De nacht die voor ons ligt, zal niet de laatste zijn. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. You say I have everything. Well, I'm living on dreams and chains. But I sing for the things money can't buy. You say you don't believe. Well, could you just look at me? Well, look deep into my eyes, my thing you want me to do, my love. Niet meer onder ons, Stevie Nicks, ooit van Fleetwood Mac, hier met I Sing for the Things uit 1989. Straks, Delfts Blauw verkoopt weer goed dankzij buitenlandse toeristen. Maar eerst is hier Back in the Golden Age. Yeah. Alweer meer dan 20 jaar geleden, de Golden Age van Beck. Ons volgende onderwerp. De verkopen van Delft Blauw zitten in de lift, dankzij een toename van buitenlandse toeristen en een nieuwe tweede winkel in het centrum van Delft. Herman de Bruin praat met Jolanda van den Berg, directeur van Royal Delft. Mevrouw van den Berg, welkom. Ja, dank u wel. Ja, u merkt ook dat de toerist weer terug is in Nederland na de coronaperiode. Dat was een slechte periode. Ja, natuurlijk. Iedereen was dicht, hè. Dus alle bedrijven, alle musea, culturele instellingen. En wij ook. En op het moment dat we allemaal weer open mochten, begin februari vorig jaar, was niet te voorspellen wat het allemaal zou gaan doen. Dus iedereen hield een beetje het hart vast van, komen ze nog wel? Ja, maar ze komen wel dus blijkbaar. Maar ze komen wel. En in volle omvang, kan ik wel zeggen, ja. En niet alleen de fabriek, want die staat natuurlijk in eentje buiten het centrum van Delft. Maar ook de winkels die in het centrum staan, daar heeft u ook goede ervaringen mee. Nou, wij hebben dus een winkel aan de fabriek, waar ook het museum is gevestigd. En wij hebben in de zomer vorig jaar, iets voor de zomer vorig jaar, hebben wij een eigen brandstore op de markt in Delft geopend. En alle andere winkels die daar zijn niet van ons. We hebben er maar dat, één. Nee, dat klopt. Ja, wij hebben er maar één. En dat gaat eigenlijk ook hartstikke goed. Ja. En kopen mensen dan... Verwachting. Ja, boven verwachting. Kopen mensen dan Delft Blauw van de porseleinen fles? Of kopen ze ook Delft Blauw made in, noem maar een Oostersland op? Nee, wij hebben alleen van onszelf. Ja. Maar goed, we hebben natuurlijk... wij verkopen niet van andere merken. Nee. Wij doen wel een samenwerking met andere brands. Bijvoorbeeld Mooi. Die hebben een ontwerp met een hele mooie, prachtige vaas. Maar die maken wij. Dus dat is allemaal wel in ons... in onze productie. Ja, betekent dat ook dat jullie, want het is natuurlijk slecht geweest, zeiden we in het begin al, dat nu de omzet weer oploopt, dat jullie ook nieuwe mensen moeten aannemen? Want ik weet dat er een paar schilders toen niet meer konden werken bij jullie. Ja, dat klopt. We hebben natuurlijk in de coronaperiode, zoals heel veel bedrijven, op een gegeven moment afscheid moeten nemen van een aantal mensen. En we zijn nu weer aan het aannemen. We zijn echt op zoek naar schilders. En er staan ook vacatures uit. Mm-hmm. En de vraag is echt heel, heel goed. Ook online. Hè? Dus via de webshop, zeg maar. En vanuit het buitenland. Dat we moeten echt heel hard werken om de productie bij te houden. Hè? Dus zeg maar... het aanbod op de vraag. Ik begreep ooit dat jullie plannen hadden om die ovens elektrisch te maken. Is daar al iets voortgang in bereikt? We hebben wel al een elektrische oven. Okay. En dat blijft gewoon een... daar zijn we gewoon nog steeds mee bezig. Het is niet dat alles al vervangen is op elektrisch. Want zo makkelijk is dat al. Nee, dat was toen ook al zo, dat dat niet zo makkelijk was. Maar er wordt wel aangewerkt. Nee, in ieder het staat geval. Gewoon... Ja, het is een grote wens. En daar wordt hard aan gewerkt. Maar het moet wel allemaal kunnen. Maar het heeft ook te maken met hoe de energie geleverd wordt vanuit de straat, zeg maar, naar ons toe. Het is niet alleen van, kijk, wij kunnen wel iets kopen en vervangen. Maar dan moet er ook nog binnenkomen. Een energieleverancier zijn. Ja, de energieleverancier moet het bij jullie brengen. Dat is, dat is zeker. Dat is ook nog een dingetje. Ja, maar dat de toeristen terug is gekomen en het museum op waarde weet te schatten, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Ja, er is een wereldwijde belangstelling voor heritage, een erfgoed en maakindustrie. En dat zien wij echt terug in de bezoekersaantallen. Dan kunnen we met een gerust hart verder. En dan weten we weer hoe de porseleinen fles, oftewel Royal Delft, erbij zit. Als mensen wat meer willen weten over dat museum, zo website, is dat handig? Ja, tuurlijk. Royaldelft.com. Als we dat googelen, royaldelft.com, dat is het makkelijkste. Ja, en dan naar de Rotterdamseweg 196 komen, dan kom je overal terecht. Ja. Jolanda van den Berg, directeur van de Royal Delft Groep. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg van alle Delft Blauw wat jullie maken.

as far as my eyes can see. There are shadows surrounding me. And to those I leave behind, I want you all to know, you've always shared my darkest hours. I'll miss you when I go. And when I'm old and wise, heavy words that tossed and blew me, like autumn winds will blow right through me. And someday, in the midst of time, when they ask you if you as far as my eyes can see.